جسنے جانا بے جائے چھتی چھتی بے جائے بیڑا محمد والا لیندا پیاں تاریاں بیڑا محمد والا لیندا پیاں تاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں شالا او دن بھی آوے سونا سن کول بلاوے شالا او دن بھی آوے سونا سن کول بلاوے رل مل کے ویکھن روزا ایسیاں ساریاں مدینے جانا کر لو تیاریاں خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ بیڑا محمد والا لیندا پہ اتاریاں جس نے جانا ہے بیڑے چ بے جائے چھتی چھتی بے جائے سوچو نہ جلدی بیٹھو بیڑا نکل جائے گا بیڑا محمد والا لیندا پہ اتاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں اس پتھر دو تیش پر اس پتھر